wszystko teraz się układa. Nikt mi zasad nie nakłada. Szef mnie zwalnia, no i co? Dla mnie to nie jest żadne zło. Inną lepszą pracę znajdę, z której będę miał ja frajdę. Piąta żona mnie zostawia i tym humor mi poprawia. Z kolegami w końcu zabaluję, na wakacje all inclusive wylatuję. Wyrąbane ja już mam, to jest mój życiowy plan. Wszystko teraz się układa, nikt mi zasad nie nakłada. Nic mi humoru nie zrujnuje, ja się w życiu bawię i chilluję. Jak komuś to nie odpowiada, niech spada i się u doktorka zbada. Wyrąbane ja już mam, to jest mój życiowy plan. Wszystko teraz.